Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lipca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Łańcuch światła, a wcześniej protesty między innymi przed Sejmem. O tym powiemy w tym serwisie Trójki. Solidarność nie godzi się na ustępstwa w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Izrael częściowo otworzył dla Palestyńczyków wzgórze świątynne w Jerozolimie. Zamknięto je po piątkowej strzelaninie. W Warszawie, ale także w innych miastach w kraju odbyły się manifestacje przeciwników zmian w sądownictwie wprowadzanych przez partię rządzącą. Wieczorem przed stołecznym budynkiem Sądu Najwyższego i przed sądami m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi ludzie zapalili świece i utworzyli, jak tłumaczyli organizatorzy, łańcuch światła, symbol nadziei. Nasi reporterzy rozmawiali z uczestnikami tych manifestacji w Warszawie i w Łodzi. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę rządzącym na to, że no ewidentnie jest to zamach na demokrację, tak? Że każdy obywatel będzie w starciu tak naprawdę z państwem w sytuacji no, przegranej z góry. To nie są reformy. Traktujemy to jak taki no, po pierwsze gest polityczny, gest obywatelski, którego nam jeszcze na razie nikt nie zabroni. Jako taki przejaw pierwszego rozumienia istoty sądownictwa niezależnego. Wielu z nas przyjechało przed chwilą z Warszawy. Byliśmy pod Sejmem. Byliśmy tam jako obywatele, wolni obywatele. Nie byliśmy tam jako prawnicy. Nie jestem prawnikiem. Nie byliśmy tam jako przedstawiciele organizacji, partii. Byliśmy tam jako obywatele. Chciałbym, żeby prawnicy, którzy są tutaj między nami, zrozumieli, ilu zwykłych obywateli przyszło ich wesprzeć. Oni przyszli dla was. Tak było wieczorem, a wcześniej manifestację zorganizowano m.in. przed Sejmem. Jej uczestnicy zapowiedzieli, że zostaną przed budynkiem parlamentu do wtorku. Tego dnia Sejm ma zacząć pracę nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W ostatnich dniach parlament przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Zmiany zakładają m.in., że dotychczasowi członkowie KRS-u będą musieli odejść, a nowych wybierze sejmowa większość. Zmienić ma się także obecny sposób powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Minister Sprawiedliwości sam będzie mógł zdecydować o tym, kto pokieruje danym sądem. Minister Zbigniew Ziobro przekonuje, że wprowadzane zmiany służą demokracji, że sądy zostaną przywrócone ludziom. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Szef Solidarności Piotr Duda chce, żeby od nowego roku zaczęły obowiązywać zmiany w prawie ograniczające handel w niedzielę. Działacze związku nie godzą się na żadne ustępstwa w tej sprawie. Cztery niedziele, kropka, koniec. Piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Solidarność zebrała podpisy, przygotowała projekt. Nie tylko Solidarność, bo wiele środowisk było w tym Komitecie Inicjatywy Obywatelskiej. Ostatnio przedstawiciele branży handlowej proponowali, żeby w kodeksie pracy znalazł się zapis dający pracownikowi prawo do co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu. Według szefa Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosława Knapa byłoby to rozwiązanie korzystne i dla ludzi, i dla gospodarki. Pracownicy by mieli nie tylko jedną gwarantowaną, a minimum dwie niedziele w miesiącu bez pracy. Proste rozwiązanie, a jednocześnie nie szkodzi gospodarce, nie wprowadza zamieszania wśród konsumentów, wśród Polaków. Pod obywatelskim projektem w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę podpisało się ponad 500 000 osób. Po piątkowej strzelaninie, w której zginęło dwóch izraelskich policjantów, Izrael częściowo otworzył dla Palestyńczyków wzgórze świątynne w Jerozolimie. To jedno z najświętszych miejsc islamu na świecie. Jego zamknięcie wywołało kolejne napięcia w Ziemi Świętej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że przy bramach wejściowych zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wydałem instrukcję, aby zainstalować wykrywacze metalu przy wejściach i kamery monitoringu w całej okolicy. To sprawi, że będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, kto i z czym wchodzi. W piątek rano trzech uzbrojonych Palestyńczyków otworzyło ogień do izraelskich policjantów i uciekło na wzgórze świątynne. Tam napastnicy zostali zabici, a po zdarzeniu izraelskie władze zamknęły dostęp do wzgórza, gdzie znajdują się meczety Al-Aqsa i kopuła na skale. Wszystko działo się w trakcie piątkowych porannych modłów. Był to jednocześnie pierwszy od niemal pół wieku przypadek zamknięcia miejsca w czasie piątkowych uroczystości. Decyzja izraelskich władz wywołała kontrowersje wśród arabskich muzułmanów. Do protestów dochodziło nie tylko na terenach izraelsko-palestyńskich, ale także w sąsiedniej Jordanii. Do ponownego otwarcia dostępu do wzgórza wezwały zarówno religijne, jak i polityczne władze autonomii palestyńskiej, a także Jordania, która administruje jerozolimskim Starym Miastem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że wzgórze świątynne to jest delikatne polityczne miejsce, gdzie są zarówno izraelska ściana płaczu, jak i muzułmańskie meczety Al-Aqsa i kopuła na skale. Dostęp do meczetów wielokrotnie stawał się powodem zamieszek także palestyńskich powstań. O północy w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 18 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie. Po południu na południu Polski burze. Możliwe także w wielu regionach przelotne deszcze, a najwięcej przejaśnień na północy, na zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Tej nocy popada w północno-zachodniej połowie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdynia zaprasza od 20 do 27 sierpnia na Ladies Jazz Festival. Wystąpią jeden raz w Polsce Bebel Gilberto, Candace Springs i Wendy Lenz. Koncerty Ewy Bem i Krystyny Durys. Teatr Muzyczny w Gdyni i Filharmonia w Wejherowie. W plenerze w Gdyni finalistki konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na ladiesjazz.pl. Media Patroni, Gala, KMH, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestige Anywhere.pl, Klaudia i Wirtualna Polska. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równiosieńko. 6 minut po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sennie wina łyza ukochaną. Więc znieśmy kielich Cheerio. Do północy w Trójce Minimax. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Czy pasy zapięte? Mają państwo 15 sekund. pamiętają Państwo, jak to się zaczęło? Po pierwsze nazwa, Zeal and Ardor, Devil is Fine, tytuł albumu. Kto to są ci panowie i ilu ich jest? A no właśnie jest jeden. I w ogóle się inaczej nazywa, Manuel. Przyjechał do Polski, najpierw posłuchaliśmy płyty, potem przyjechał do Polski, wystąpił w Warszawie w takim małym klubie na Pradze, Hydrozagadka. No a teraz przyjeżdża do Spodka, Metal Hammer Festival i będzie tam 21 lipca. 17.45 on zaczyna. W ogóle Metal Hammer zaczyna się wcześniej, zaczyna się o 16.00 i będzie trwać tak na oko do północy. No ale Zeal and Ardor, 17.45. Mam opowieść artysty, ale nie dziś. Znaczy, ja już ją Państwu odtwarzałem raz, ale jest króciutka i jest zabawna, bo artysta jest uroczy. Przypomnę ją Państwu w najbliższą środę w Tonacji. Myślę, że parę osób się ucieszy. Tonacja przy okazji w czasie wakacji trochę wcześniej. Zaczynamy 13.25 mniej więcej. To w najbliższą środę. Manuel. A teraz jeszcze raz na tym Metal Hammer Festiwalu. O 25 ma wyjść na scenę Paradise Lost. Rozmawialiśmy już o tydzień temu i we środę o tych dwóch ujawnionych tak cichutko nagraniach z płyty, która pojawi się dopiero we wrześniu. No ale jak znam zespół, to oni to Państwu zagrają w Spodku. Ten pierwszy utwór tak się długo zaczyna, bo to długa, zimna i zimowa zima. The Longest Winter. Zespół Paradise Lost 21 lipca w katowickim spotku. Ten drugi utwór? Ja bardzo chętnie go Państwu odtworzę, bo jest rzeczywiście znakomity. Płyta we wrześniu. Tak jest. Nowy album Paradise Lost. To zaraz po wakacjach. A w najbliższy piątek Paradise Lost w Spodku w Katowicach. Półtorej godziny ma trwać ich występ, a po nich jeszcze Marilyn Manson. I to dopiero będzie zakończenie festiwalu. Dobrze. Czy mówiłem Państwu, że jeszcze będą różne zwiastuny albumów jesiennych? Tak, o jednym mówiłem. To za 4 minuty. A na razie... No ale co? Tak sobie wymyślili. Nine Inch Nails, jeżeli nie rozpoznali Państwo od razu, szykują nową płytę, no i taki zwiastun chcieli, żeby na wakacje do Państwa dotarł. To co obiecałem? No obiecałem, odtwarzając ten system godzinę temu prawie, że za 3 kwadranse to, no to spróbujmy, może teraz. Płyta dopiero na jesieni. You're sleeping,

I tak do ostatniego dźwięku. To jest nagranie z nowego albumu zespołu National. Album będzie się nazywać Sleep Well, Beast i ukaże się 8 września. Dostałem ten utwór od Grzegorza Zembrowskiego, który ma jakieś tajemne kontakty z The National. Cieszy się bardzo, bo dzięki niemu wzbogaca się program niedzielnego Minimaxu. Dziękuję bardzo. To jest nagranie z wytwórni 4AD. I ilekroć odtwarzam te nagrania, zawsze myślę o Rafale Szumielewiczu. On nie ma go z nami już, ale kiedyś powiedział, ja bym chciał zebrać wszystkie płyty, jakie 4AD wydało. Powiedziałem mu wtedy, no to będzie trochę pracy, bo było ich wtedy około 400. Ale zabrał się bardzo poważnie, Rafał, i nazbierał, nie wiem, parę metrów tych płyt wytwórni 4AD. Nie ma go z nami, ale często go wspominamy. Zadziwiłby się, słysząc niektóre nagrania tejże swojej ukochanej wytwórni. Mam dla Państwa następne. Nie wiem, czy rozpoznają Państwo artystów. To akurat nie ma tu znaczenia specjalnego. Powiem od razu. Zespół się będzie nazywać Planetarium, a w nim Sufjan Stevens, Nico Muli, Bryce Desne i James McAllister. Father of light, Father of death, give us your wisdom, give us your breath, summon a sense that Jupiter is the loneliest planet. Red right eye, put in its place, under your foot, carpenter's cape, summon of death says Jupiter is the loneliest planet. Floundering star, you feel that you are fevering pitch, figure of speech, summon of death says Jupiter is the loneliest planet. Cała płyta ma 75 minut. Planetarium w wytwórni 4AD, Sufjan Stevens, Nico Muley, Bryce Dessner i James McAllister. No, komplementują Państwo tę płytę. Ciemno i cicho za uchylonym oknem, a to takie piękne dźwięki. No proszę bardzo, ładnie grają, panie doktorze, Planetarium. Ta płyta już jest. I mało tego, że jest, ona jest nawet w naszym kraju dostępna. Tak właśnie się ukazała. Czy to już jest muzyka różna i różniasta? No, już od paru ładnych minut. I jeszcze będzie przez ile? No przez jakieś 5 najwyżej. Na ten album wiele osób czekało długo, bardzo długo. Czy on Państwa wszystkie spełni oczekiwania? Nie wiem. Jeden fragment na razie mogę Państwu pokazać. Glück erfunden. Wir haben das Glück erfunden. Sagen Sie, wir haben das Glück erfunden. Cała płyta jest taka. Znaczy, może inaczej. Gdyby cała płyta była taka, to szaleństwo. No, państwo już zdążyli napisać. To najpiękniejszy prezent, jaki można dostać na urodziny. Znaczy, ktoś ma dzisiaj urodziny. To cudownie. 16 dzień lipca. To proszę mieć świadomość, że tego samego dnia również wypadają urodziny Tadeusza Sznuka, naszego wielkiego radiowca, naszego wielkiego przyjaciela i, co akurat w tej audycji niezwykle ważne, a może najważniejsze, człowieka, który był głosem, jak to wtedy mówiono, słowa drukowanego pierwszych 40 chyba audycji Minimax. Rok 1968. Od stycznia, myślę, że do listopada, do końca października, początku listopada 68 roku. Tak, głos Tadeusza Sznuka był głosem słowa drukowanego. Proszę państwa, to jest koniec przygotowanych na dziś nowości. Było ich sporo, jak na środek lipca. No a teraz koncert życzeń. Pierwszy, no właśnie, ja nie... Sam nie wiem, jak to zrozumieć. Utwór odtwarzałem dla państwa niejednokrotnie i wielokrotnie. Mówiliśmy o tym, że wspaniały, ale może to trzeba, żeby artystka przyjechała do nas. Może ktoś akurat wraca dzisiaj z jej koncertu łódzkiego albo szykuje się na pojutrze na jej następny koncert w Polsce. No jeszcze raz odtwarzamy. Tell her you're mine. That you have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell I will run. Back into your arms, 'cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more

To mogę tylko zazdrościć słuchaczom, którzy pierwszy raz usłyszeli Bertrand w tym utworze we środę w tonacji. Dziś myślałem, że ktoś napisze mi po łódzkim koncercie, jak było. Miasto Ogrodów, Katowice, pojutrze. Następny i ostatni na jakiś czas, 3 lata temu była u nas koncert Beth Hart. No to teraz jeszcze na parę chwil do Jarocina i ja chciałbym pokłonić się panu dyrektorowi Waglewskiemu. Och, jak pięknie grają, ale mnie tam nie było. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda. Thank you. Michał Jakubik, Grzegorz Zemberowski i Piotr Kaczkowski. No i mistrz Waglewski. I w ogóle chodzi o to, żeby to...